أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا معين. بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Bize akıl verene, gözlerimizi gördürene, ayaklarımızı yürütene, kalbimize buraya gelme isteği verene, o Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah, peygamberimize göndermiş olduğu kitabı Kur'an'ında bir ayetinde bize şöyle buyuruyor. Allah, kimi hidayete erdirirse o doğru yoldadır. Kimi de şaşırtırsa onlar hüsrana uğrayacaklardır. Rabbimiz bu ayette iki sınıf insandan bahsediyor. Bir grubu hidayete erdirdiğini söylüyor. Bir grubu da şaşırttığını söylüyor. Hocam, madem Allah şaşırtıyorsa bu imtihanın sırrı nedir? Madem Allah bizi zorluyorsa bu imtihanın sırrı nedir? Bize bu aklı, bu iradeyi niye verdi? Efendiler, bu ayeti bu manada anlayanlara cebriye denir. 72 sapık fırkadan bir tanesi nedir? Efendimiz Aleyhisselam 72 tane sapkın fırkanın cehenneme gideceğinden bahsediyor. Bir tek fırkanın, yani fırkayı Naciye'nin kurtulacağından bahsediyor. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kimdir bu fırka? Ehl-i sünnet ve cemaat fırkasıdır. Yani benim ve sahabemin yolunda gidenlerdir. Bunların dışındaki 72'si cehenneme girecektir. Bunlardan bir tanesi kim? Cebriye. Cebriye, hadiste geçen ifadesiyle mürciye, yani kaderin kendilerini zorladığını söyleyenler. Ne demektir bu? Bir adam görürsün, zina eder. Zina alışkanlığı vardır. Dersi ki, niye zina ediyorsun kardeşim? Bu adam da şöyle der. Kaderimizde böyle varmış. Kader bizi zorluyor. Kaderimizde zina olmasaydı biz zina etmezdik. Bu adam hangi tarikattan, hangi yoldan bu? Bu adam cebriyeden. Kaderin kötülüğe kendisini zorladığını söylüyor. Başka bir adam görüyorsun. Piyango bileti alıyor. Piyango bileti. İslam'a göre haram işler adamı küfre götürür. Dinden çıkartmaya kadar götürür. Nasıl götürür? Bir adam dese ki, hocam bu kağıt haram olmaz ya. Biz bunu alırken para veriyoruz. Bu da haram değildir herhalde dese ne olur? Kafir olur. Harama helal diyen bir adam Allah'ın hükmüne ters gelmiş demektir. Allah'ın hükmünün karşısında hüküm belirten dinden çıkar. Bir adam dese ki, hocam bu içkinin de haram olduğunu düşünmüyorum ya. Ne olur? Kafir olur. Kur'an açık açık söylüyor. Haram kıldım. Haram kıldım. İçkiyi size haram kıldım. Sen ne diyorsun? Bana göre değil. Bana öyle gelmiyor. Sana bir döner tekme geliyor. Bana öyle gelmiyor. Sana göre değil bu Kur'an. Bu din sana göre değil. Allah hüküm koyar. Peygamber hükümleri açıklar. Alimler peygamberin açıkladığını açıklar. Bize de yaşamak ve nakletmek düşer. Olay bu kadar basittir. Şimdi bu mürciye fırkası, bu cebriye fırkası, zorlandığını söyleyenler Allah'a iftira ederler. Suçu Allah'a atarlar. Ben namaz kılmıyorum, evet. Allah Teala'nın namazı bana emrettiğini biliyorum. Fakat kaderimde namaz kılmama müsaade etmediği için, kaderimde bu namaz kılmayacak yazdığı için bu yüzden kılmıyorum derler. Suçu kime atıyor? Kadere atıyor. Böyle saçma şey olur mu? Bu adamı bir gün aç bıraksan. Bir gün aç bırak bu adamı. Ve ona şöyle de. Kaderinde bugün aç kalmak varmış. İman eder mi? Etmez. Adam aç kalsa ölür. İman etmez buna. Ama namaz kılmadığı zaman hemen suçu kadere atar. Dolayısıyla hemen suçu Allah'a atar. Bu ayeti Cebriye fırkası gibi anlayanlar yanlış anlamışlardır. Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerimiz ayeti açıklarken şöyle derler. Allah Teala bir kulu hidayete erdirmek istediği zaman o kulun kalbine ibadet işleme isteğini verir. Mesela kalbinizden namaz kılma isteği geçiyor mu? Ezanı duyduğunuz anda kendinizi bir yere doğru itilir buluyor musunuz? Yani ya bu namazı kılmam lazım ya. Rabbimin bana emri bu. Yemeği yediğim gibi günde 3 vakit, bu namazı da ruhuma yedirmek zorundayım 5 vakit. Kalbinden bu duygu geçiyor mu? Geçmiyor hocam. Allah seni hidayete erdirmeyi dilememiş. Sana yardımcı olmuyor. Ters bir şeyler yapıyorsun sen. Sen bozuk bir şeyler yapıyorsun. Ya küfür ediyorsun, ya kadına kıza bakıyorsun, ya iddia bayine gidiyorsun, ya gıybet yapıyorsun, ya yılbaşı kutluyorsun. Sen bir şeyler yapıyorsun. Bir şeyler yaptığın için Allah kalbine muhabbet vermiyor. İbadete yönelme muhabbeti vermiyor. Bu böyle giderse küfre kadar yolu vardır. Çünkü günahlar birikir, birikir, birikir ve insanı kafir eder. Kafir eder. Nasıl olur? Günahı hafife almak küfürdür. Buna fıkıhta tahfif denir. Tahfif. Basit bir günahı bile hafife almak kişiyi kafir eder. Küfretmek. Çok kötü bir ahlaktır. Efendimiz Aleyhisselam küfreden mümini aşağılar. Müslümanın ağzında küfür olmaz der. Bunu yapan Müslümanlar çoktur zamanımızda ve şöyle derler. Ya bu da ufak bir şey hocam, bundan bir şey olmaz ya. Bazen öfkeleniriz ve küfrederiz der. Hafife alıyor demektir. Halbuki günahı hafife almak insanı kafir eder. Günahı işlemek günahkar eder ama işlediği günahı hafife almak kafir eder. Namaz kılmamak kafir eder mi hocam? Etmez. Namaz kılmayan insan büyük günahkardır. Ama belli bir zaman içinde namaz kılmamaya alıştığı zaman artık namazı hafife alan kullar zümresine girer. Hafife alıyor. Canım 50'ye gelince başlarsın diyor. İşte bu adamın gidişatı çok tehlikelidir. Ayetin ikinci kısmında Mevlamız bir gruptan bahsediyor. Şaşırtırsa, kimi de şaşırtırsa onlar hüsrana uğrayacaklardır. Ne demek hüsran? Bir beklentisi var. Şu ülkede yaşayan 70 milyon insanın bir beklentisi var. Herkes cennete gitmeyi umuyor. Ama bunların içinde yılbaşı kutlayan da var. Bunların içinde faiz yiyen de var. Bunların içinde zina eden de var. Desen ki nereye gitmek istiyorsun? Ben ahirete inanıyorum ve cennete gideceğimi düşünüyorum. Sebep? Neden cennete gideceğini düşünüyorsun? İyi bir insan olduğumu biliyorum. Kardeşim sen zina ediyorsun. Sen içki içiyorsun. İçki içen, zina eden bir adam iyi olabilir mi? Burada bir terslik var. Ya Allah'ın hükmü yanlış, ya senin kafandaki iyi insan profili yanlış. Allah'ın hükmü yanlış olmayacağına göre sende bir sapıklık var. Kafana göre bir din uydurmuşsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh dediği gibi. Mübarek ne buyuruyor? İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınızı din zannedersiniz. Allah'ın hükümlerini duyuyoruz, biliyoruz. Bu hükümlere göre kendimizi adapte etmezsek, kendi hükümlerimizi İslam'a adapte etmeye çalışırız. Ben böyle biliyorum, ben günde bir vakit de olsa kılıyorum. Babamdan böyle gördüm, bu bana yeter. Delikanlı kızla evlenmek istiyor. İlk görüşmeyi yapıyorlar. Evlenmek niyetiyle, görüşmek helal midir hocam? Caizdir, görüşülebilir. Delikanlı kıza şöyle diyor. Kardeşim, ben seninle evlenmek istiyorum. Niyetim ciddidir, fakat şartım şudur. Örtüneceksin. Örtüneceksin. Şart bu. Kızımız da şöyle diyor. Şu anda örtünmeyi düşünmüyorum. Sebep? Daha gencim. Peki ne zaman örtünmeyi düşünüyorsun? 40 ya da 50 olduğum zaman örtüneceğim. Çünkü o zaman artık buruşacağım. O zaman artık yaşlanacağım. Kimseye gösterecek hiçbir şeyim kalmayacak. Artık örtünebilirim. O zamana kadar bana dokunma. Peki neden böyle bir fikirdesin? Yani sen Allah'ın emri olduğunu bilmiyor musun? Ya böyle bir emri olduğunu biliyorum ama ben annemden böyle gördüm. O da 40 yaşında örtünmüş. Ben de öyle örtüneceğim. Buna babadan kalma İslam denir. Buna anadan kalma İslam denir. Ateistik bir mantıktır. Babadan ne gördüyse onu yapıyor. Baba meyhaneye gidiyor. Çocuk da meşru görüyor. Ama babam meyhaneye gidiyordu. Ben de giderim. Baba kurban kesmiyor, çocuk da meşru görüyor. Babam hiç kesmedi, ben de kesmem. Ya senin dinini babam belirlemiyor. Allah belirliyor. Allah'ın hükmüne doğru gitmen lazım. Allah'ın hükmüne doğru gitmedin mi işte ayete uyuyorsun. Allah sapıttırıyor. Sapıttırıyor. Bir adamı Allah niye sapıttırır hocam? Bir adam yılbaşı gecesi evinde oturmazsa, Kur'an okumazsa, kitap okumazsa, sokağa çıkarsa, insanlıktan çıkmış insanlara, insan görünümlü mahluklara benzemeye çalışırsa, Allah bu adamı saptırır. Sapıttırır. Çünkü bir Müslüman gayrimüslimlerin bayramını kutlamaz. Bilir ki gayrimüslimlerin herhangi bir bayramını kutladığım zaman ben bu İslam dininden çıkarım. Onların bir bayramlarına ufak bir hürmet kalbimdeki imanı yok eder, bitirir der. Rabbimin beni sapıttırmasını istemediğim için ben onların bayramını kutlamam der. Müslüman inandığı gibi yaşar. Öğrendiği gibi yaşar. Kendisine nakledildiğini anlar ve bunu yaşar. Kafasına göre yaşamaz. Müslüman trene ray olur. Trene vagon olur. Vagonlara tren olmaz. İslam benim arkamdaki vagonlardır. Ben nereye çekersem oraya gider demez Müslüman. Müslüman böyle bir şey yapmaz. Müslüman tabi olur. Tabi olur. Kime tabi olacaksın? Allah'a tabi olacaksın. Allah'ın kitabına tabi olacaksın. Kime tabi olacaksın? Allah'ın kitabını en iyi anlayan ve ondan daha iyi kimsenin anlamayacağı kesin olan peygambere tabi olacaksın. Kime tabi olacaksın? Ondan sonra bu dini en iyi yaşayan dört büyük halifeye tabi olacaksın. Ben bu halifeleri seviyorum ama bir tanesini sevmiyorum. Ben Ali'yi sevmiyorum. Sen tabi değilsin, sen sapıtmışsın. Ben Osman'ı sevmiyorum. Sapıtmışsın. Sapıtmışsın. Hiçbirini birbirinden ayıramazsın. Çünkü Kur'an diyor ki, sana o ağacın altında biat edenlerin hepsi cennetliktir. Ey Habibim! Hudeybiye biatında Efendimiz Aleyhisselam'a 1500 tane sahabi biat etti. Bunların içinde Ebu Bekir Sıddık da vardı, Ömer de vardı, Osman da vardı, Hazreti Muaviye de vardı. Allah Teala bunların hepsine ne diyor? Hepsi cennetliktir diyor. Şimdi aradan sapığın bir tanesi çıkıyor diyor ki, ben hepsini seviyorum ama şu 2-3 tane sahabiyi sevmiyorum. Neden? Hoşuma gitmeyen şu halleri yaptılar. Ondan sevmiyorum. Allah'ın cennetle müjdelediği adamı sevmiyorsun. Sen ayrıldın. Sen ehli sünnet vel cemaatten ayrıldın. Sen sapıklık yollarında geziyorsun demek. Sapıklık yollarında geziyorsun. İşte tabi olan kul sapıtmaz. Allah'a, Resul'e ve ulul emre tabi olan kul sapıtmaz. Allah Teala bu ayeti kerimedeki sapıtanlar zümresine bizi dahil etmesin inşallah. Amin amin. Cemaatlerde, gruplarda ibadetin misli kat kat artar. Mesela evimizde kıldığımız bir namazda Allah Teala bize belli bir miktar sevap verir. Ama hadisle sabittir. Cemaate gittiğimiz zaman o alacağımız sevabın 27 tane katını verir. 27 çarpı. Mesela evinde kıldığın namazda Allah Teala 100 sevap yazmış sana. O namazı cemaate kılsaydın kaç verecekti? 2700. Evinde vereceğinin 27 katı. Peygamber hadisiyle sabit. Cemaatlere Allah Teala çok önem verir. Yalnız başına yapılan tövbeyle cemaatle beraber yapılan tövbe arasında çok büyük fark vardır. Yalnız başına yapılan ilim tahsiliyle cemaatle beraber yapılan ilim tahsili arasında çok fark vardır. Çünkü cemaatte otokontrol mekanizması vardır. Sorarlar, ibadette nasılsın? Muhabbetin var mı? Keyifle mi namaz kılıyorsun? Zorlanarak mı namaz kılıyorsun? Sabah namazına kalkabiliyor musun? Sorarlar. Halini hatırını sorarlar. Sıkıntın var mı? Maddi olarak ya da manevi olarak darla mısın? Sorarlar. Bir sıkıntın varsa, hiçbir şey yapamazlarsa dua ederler. Gidermeye çalışırlar. Ve cemaate en yeni katılan insanla en eski 15 senelik dervişi aynı yere koymaya çalışırlar. Bir an evvel o geridekini safın önüne almaya çalışırlar. Çünkü o gruba gelen, o cemaate gelenlerden bir tanesinin ihlası bozuksa, bir tanesinin samimiyetinde sıkıntı varsa, cemaatin tamamının duasının kabul olmama ihtimali vardır. İslam tarihinden örnek vereyim. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bir hadis buyurdu. Kütüb-i Sitte'de geçer. Bir peygamberden bahsediyor. Yuşa Aleyhisselam. Hani Beykoz'da ziyaretine gittiğimiz peygamber. Yuşa Aleyhisselam kavmine dedi ki, cihada çıkıyoruz. İki grup benimle gelmesin. Bir, ev yapmaya başlamış ama çatısını bitirmemiş. Kişiler kalsın, gelmesin benimle. İki, evlenmiş Ama hanımıyla zifafa girmemişler, benimle gelmesin. Bu iki grubu istemiyorum. Onlar burada kalsınlar. Diğerlerinin tamamına cihat farzdır. Allah için savaşmaya gidiyoruz, dedi. Kavmiyle beraber savaşacağı mekana doğru gitti. Savaşa durmuşken akşam namazını kaçırma tehlikesi baş gösterdi. Güneş batacak. Battı batacak. Allah'ın peygamberi Yuşa Aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi, namazım kazaya kalacak. Bu günaha girmek istemiyorum. Sen bu güneşi benim için durdur. Hadiste aynen böyle geçiyor. Allah Teala sırf Yuşa peygamberin duası hürmetine güneşi kilitledi, durdurdu. Adetini bozdu. Peygamberi için bir mucize gerçekleştirdi. Güneşi durdurdu. Güneş batmadı. Peygamber ve askerleri peyderpey olarak namazlarını kıldılar. Sonra savaşı kazandılar. Bir yere geliyorum. Savaşı kazandıktan sonra ne vardır? Ganimet vardır. Her savaştan sonra karşı rakipten, düşmandan elde edilen mallar, para, altın, zırh, silah, bunların tamamı toplanır. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan önceki bütün peygamberlere ganimet haramdı, caiz değildi. Ne oluyordu? Aynen bu hadiste geçtiği gibi bir ateş geliyor, ortada toplanmış olan ganimetin tamamını yok ediyor. Bütün peygamberlerin başından bu olay geçmiştir. Her savaştan sonra. Ancak Efendimiz Aleyhisselam'a ve ümmetine ganimet helal kılındı. Bunu da peygamberimiz başka bir hadiste şöyle anlatıyor. Bu benim ümmetimin zayıflığından dolayıdır. Mala olan düşkünlüğünden dolayıdır. Bütün peygamberlere ganimet haramdır. Şimdi, Yuşa Aleyhisselam ve ordusu savaşı kazandılar. Ganimetleri topladılar, ateş beklediler. Ateş gelmedi. Yuşa Aleyhisselam şöyle dedi. Aramızda bir tane hırsız var. Ganimetlerden pay çalmış bir hırsız var. Nasıl bulacağız ey Allah'ın peygamberi? Bütün kabilelerin liderleri gelecek, bana biat edecekler. Biat ne demektir? El ele tutuşur. Allah'ın peygamberiyle. Ona tabi olmuş olan kişi. El ele tutuşur ve ona söz verir. Allah'ı en çok seveceğime, seni ondan sonra seveceğime, Allah'ın ve senin önüne hiçbir sevgiyi koymayacağıma söz veriyorum ey Allah'ın peygamberi. Bu biat demektir. Kabile reisleri biat etti. Bir tanesinin eli yapıştı. Yapıştı. Biattan sonra elini ayıramadı. Anladı ki bunun kavminden, bunun ırkından bir tanesi hırsızlık yapmış. Şimdi bu kabile reisinin kavminden bütün herkes bana biat etmeye gelsin dedi Allah'ın peygamberi. Teker teker hepsi biat etmeye geldiler. Hepsinin elini tuttu, bir tanesinin eli yapıştı. İtiraf et dedi. O kişi de itiraf etti. Bir getirdiler sakladığı yerden altını. Öküz başı kadar büyük bir altın çalmış ganimet malından. Bir adam binlerce askerin savaştığı ortak bir davada hakkı olmayan bir şeyi çaldığı için Allah Teala ganimetlerini ve cihat sevabını kabul etmedi. Onların yaptığı cihadı kabul etmedi. Tek bir adam yüzünden. Efendiler, cemaatteki insanlar bu kadar önemlidir. Bir tek adamın ihlâssızlığı, bir tek adamın Allah rızasından başka bir şey için buraya gelmesi bütün hepsinin duasını engeller. Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle cennet bahçesine sen niye geldin kardeşim? Senin burada ne işin var? Hocam ben işlerim bozuk olduğundan dolayı geldim. Buraya geldim bir dua alırım işlerim düzelsin diye. Bunun için gelme. Bak ben sana daha güzel bir yol söyleyeyim. Bunun için gelme. Allah rızası için gel. Sadece ve sadece Allah rızası için gel. Allah rızası için geldiğin zaman sana garanti veriyorum. İşin de olacak. Araban da olacak. Evin de olacak. Ama şurayı düzelteceksin. Geliş niyetin ne? Bir işi yapıyorsan bu işi Allah için yap. Allah rızası için bir işe geliştiğin anda Allah Teala dünyayı peşinden koşturur. Sen dünyanın peşinden koşturmazsın tekerlerin içindeki fare gibi. Allah dünyayı peşinden koşturur. Yapacağın tek şey bu. Bu sebeple kulun niyetini çok halis etmesi lazım. Kulun içinde bulunduğu cemaatin halini çok iyi idrak etmesi lazım. Bu adamlar niçin her hafta toplanıyor yıllar boyu? Bu adamlar neden menfaatsiz bir şekilde zamanlarından fedakarlık yapıp buraya geliyorlar? Sıkış tıkış oturuyorlar, terliyorlar, sıkılıyorlar. Evlerinde bacak bacak üstüne atıp televizyon izlemek varken. Bu adamların burada işi ne? Ne? Ve neden bunların hepsi genç? Bu diğer sorudan daha önemli bir soru. Neden? Bize soruyorlar hocam. sohbetlerine neden hep gençleri davet ediyorsun? Gençlerin kapısına koşturuyorsun. Hep onları davet ediyorsun. Neden? Bunun bir tek sebebi vardır. İhtiyarlara ilim öğretmek çok zordur. Ama gençlere ilim öğretmek çok kolaydır. Bizim davamız kuru bir sohbet yaptım oldu bitti davası değildir. Bizim davamız ehli sünnet vel cemaat itikadını Allah ve Resulünün buyurduğu gibi bozmadan, içine bir şey katmadan saf bir şekilde insanlara anlatabilecek alimler yetiştirmektir. Dava bu olduğundan dolayı gençlerin peşindeyiz. Bir temsille bunu anlatmaya çalışayım. Tıp ilminde bir durum vardır. Kalsiyum denen bir vitamin vardır. Tıp ilminde kalsiyum. Nedir bu? Bir adam süt, et, peynir, yoğurt çok yerse 20 yaşına kadar yediği bu kalsiyumlu ürünler kemik gelişimini sağlar. Kemiklerinin çok gelişmesini sağlar. Ancak 20 yaşından sonra bunları çok fazla yediğin zaman kemiklerin hiç gelişmez. Artık gelişme durmuştur. Kemik gelişimi 20 yaşına kadardır. 20'den sonra kemik gelişimi yoktur. Ancak kemiklerin kuvvetinin geriye gitmemesi için yiyip içmek vardır. 20 yaşına kadar bu adam kalsiyum namına ne aldıysa aldı. Bir şey alamazsa zayıf yetişir, zayıf olur. Bu misalden hareketle bir adama biz 20 yaşına kadar kemiklerine ve hücrelerine ilmi veremezsek bu adam o yaştan sonra çok zor öğrenir. Çok zor öğrenir. Sultanım Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bunu teyit edeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. İhtiyara ilim öğretmek suya yazı yazmak gibidir. Suya yazı yazılır mı? Yazarsın evet. Ahmet, İsmail, Kerem. Ama yok olur. Suya yazı yazılmaz, tutmaz o. Çünkü ihtiyar, kafa dolmuş, yorulmuş, dünya onu yormuş, gençliğini verememiş, geç öğrenmiş. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Gence ilim öğretmek, taşa kazımak gibidir. İki temsil veriyor sultanım bak. Bir ihtiyar, bir genç. Neden gençlerin peşindesin? Kazımak için peşindeyim. Şu itikadı, şu ilmi kafasına kazımam gerekiyor. Genç yaşta kafasına kazıyabilirsem Allah'ın izniyle o kendisinden daha akıllı insanlara kazıyabilir. Daha akıllı insanlar öğretebilir. Peygamberimizin veda hutbesinden örnek getireyim. Bizden öğrendiklerinizi aktarın, öğretin. Aynen bizden duyduğunuz gibi rivayet edin. Ola ki sizden duyanlar sizden daha akıllıdır. Daha iyi anlarlar. Bak Sultanımız Aleyhisselam'a ne güzel anlatıyor. İşte buradan bu ilimleri, bu itikadı, bu bozulmamış suyu kalbine dolduran, aklına dolduran kul ne yapacak? Bunu aynen buradan öğrendiği gibi ücretsiz, menfaatsiz, beklentisiz insanlara aktaracak. Nereden başlayacağız hocam? Allah'ın peygamberi nereden başladı? Ey Habibim kalk! Kalk ve en yakınlarından uyarmaya başlar. En yakınlarından. Siz ne yapacaksınız? Dağ, ova, bayır gezmeyeceksiniz. En yakınlarınızdan anlatmaya başlayacaksınız. Uyarmaya başlayacaksınız. Kardeşim İslam budur. İman budur. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı budur. Bunun dışındaki yollar 72 sapık fırkadır. Bunlar cehenneme çıkar. Cennete çıkacak olan tek yol vardır. Ehl-i sünnet vel cemaat. Peygamber ve ashabının gittiği yoldur. Burada anlatış tarzı çok önemlidir. Şayet bu tebliği kul yumuşak bir vecihle yapamazsa asla başarılı olamaz. Mevlana'mız Mesnevi'de bir temsil yapar, bir hikaye anlatır. Rüzgarla güneşin iddiası. Rüzgarla güneş iddia. Ya olur mu böyle bir şey hocam? Rüzgarla güneş iddiaya giriyor. Mesnevi'de anlatıyor Mevlana. Rüzgar güneşe diyor ki, ben senden daha güçlüyüm. Güneş diyor ki, hayır, ben senden daha güçlüyüm. Nasıl yapacağız bu işi? Herkes bir iddiada bulunabilir ama iddia ispat gerektirir. Nasıl ispat edeceğiz? Şu ihtiyarı görüyor musun diyor yolun ortasında bak. Rüzgar diyor ki şu ihtiyara bak ey güneş. Ben bu ihtiyarın üstündeki paltoyu fırlatacağım. Onu paltosuz bırakacağım. Şimdi seyret. Güneş diyor ki peki görelim bakalım. Rüzgar sağdan esiyor. Rüzgar soldan esiyor. Rüzgar alttan esiyor. İhtiyar paltoyu çekiyor. Bağcığını bağlıyor. Ağaca yaslanıyor. Rüzgar her taraftan esiyor ama paltoyu çıkarttıramıyor. Güneş diyor ki yapabildin mi? Yapamadım diyor, sıra senin. Güneş ısı vermeye başlıyor. Isı vermeye başlıyor. Ona sıcaklık veriyor. Sıcaklık veriyor. İhtiyar terliyor. Önce düğümü çözüyor. Sonra paltoyu çıkartıyor, yere bakıyor. Bu sıcakta bu palto giyilmez diyor. Ey rüzgar kardeşim, diyor güneş. Kibirle, öfkeyle, sertlikle, zorlukla kimseye bir şey öğretemezsin. Ama yumuşaklıkla, merhametle, sıcaklıkla istediğin her şeyi yaptırabilirsin. İşte bir derviş, Allah yoluna sülük etmiş, kendini Rabbine adayan bir adam hep yumuşaklıkla anlatır. Hep yumuşakça anlatır. Tıpkı Mevlana gibi. Yumuşakça anlattığın zaman kalbe inersin. İlim adamları kulağa ve akla tesir ederler. Ama gönül adamları kalbe tesir ederler. Kalbe tesir eder. Bir adamın kalbine tesir edebildiği zaman o adama hakim olursun. Hakim olduğun zaman da o adamı istediğin gibi İslam'a yönlendirirsin. İstediğin gibi peygambere benzetirsin. İşte mürşidi kamiller, Osmanlı'nın 400 yıl boyunca dünyaya hükmetmesinin en büyük sebebi neydi? Mürşidi kamiller, velilerdi. Her padişahın arkasında muhakkak bir veli vardı. Muhakkak. Kanuni'nin arkasında Bismillahirrahmanirrahim. Üstadım himmeti inşallah. Kanuni'nin arkasında Ebu Suud Efendi. Bir hak dostu. Tasavvuf erbabı. Yıldırım Beyazıt'ın arkasında kim vardı? Bursa'daki Emir Sultan Hazretleri. Büyük veli. Fatih'in arkasında kim vardı? Akşemseddin. Hani İstanbul'u fethettiler, içeriye girdiler. Halk kime koştu? Fatih'in şeyhine koştu, Akşemseddin'e koştu. Dedi ki ben Fatih değilim, Fatih budur. Fatih budur. Sultan Fatih ne yaptı? Bu benim şeyhimdir, bu benim hocamdır. Nasıl ki ben zahiri olarak bütün kuvvetleri sarf ettimse, o da manevi kuvvetleri sarf etmiştir. Allah'ın yardımı, hocamın duası bereketiyle gelmiştir. Bu mürşidi kamiller, ehli sünnet vel cemaat itikadını bu topraklara yerleştirmek için hayatlarını verdi. Şimdi ben soruyorum. Ey delikanlı, sen Allah yolu için hayatından kaç saati verdin? Hayatının şu dönemine gelinceye kadar bir tane adamın, tek bir adamın namaza başlamasına sebep olabildin mi? Bir tane adam ya. Yok. Neden? Hocam işte bilgisayar alacaktım, araba alacaktım, evlenecektim. Şöyle planlarım vardı. Ya kardeşim, bunların tamamı senin keyfinin planları. Allah'ın dini için ufak bir hareketin oldu mu bugüne kadar? Oldu mu? Bir adamı içki bağımlılığından kurtarabildin mi? Bir adamı bir ilim meclisine daim edebildin mi? Yok. Bu senin sadece kendisi için yaşayan insanlar grubunda olduğunu gösterir. Ama biz dünyaya bunun için gelmedik. Biz dünyaya Allah'ın dinine hizmet etmek için geldik. Onun dinini yaymak için geldik. 90 küsür yaşında sahabi Eyüp Sultan'ın burada ne işi var? Allah aşkına ben soruyorum. 90 küsür yaşında savaşamazsın, elin kalkmaz, kılıç çeviremezsin. Senin burada ne işin var? İstanbul'u fethetmeye geldim diyor. Hiçbir şey yapamazsam ölürüm. Öldü mü? Öldü. Şehit oldu mu? Oldu. İstanbul'un manevi sultanı kim? Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Eyüp Sultan Hazretleri. Sultanımız Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? Her belde içinde kim sahabi ise, benim sahabem hangi beldede yatıyorsa mahşere o beldenin imamı olarak çıkar. Mahşere bizim imamımız kim olarak çıkacak? Eyüp Sultan. Eba Eyüp el-Ensari. Şu ayet bunun delilidir. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün çağrılır bütün insanlar. O gün hangi gün? Kıyamet günü. بِاِمَامِهِمْ İmamlarıyla beraber çağrılırlar. İşte kimisinin imamı Eyüp Sultan, kimisinin imamı İhramcızade, kiminin de imamı Stalin, Lenin, Hitler. Adam benim liderim o diyor. Benim liderim o diyor. İmamı o. O da onunla gelecek. Dolayısıyla imamının kim olduğuna çok dikkat et. Liderinin kim olduğuna çok dikkat et. İmamının zinciri peygambere dayanmıyorsa sapık bir yoldasın. Bozuk bir yoldasın. Silsile olacak. Ve silsilenin zincirinde kopukluk olmayacak. Direkt olarak Allah Resulü Aleyhisselam'a dayanacak. Buraya dayanmazsa sıkıntı var demektir. Mürşid-i Kamillerin tek bir görevi vardır. İnsanların ağzına bal verebilmek. Bal alma, bal yeme ilmini öğrenebilmelerini sağlamak. Hocam kendileri versin. Olmaz. İmtihan sırrına aykırı. Mevlana'mız yine Mesnevi'de bir temsil getiriyor. Bu bal misaliyle alakalı. Diyor ki, evinizde bir kavanoz bal var. Siz de sofranın ortasına bir kavanoz balı koyuyorsunuz. Ve sofraya oturuyorsunuz. Bala bakıyorsunuz. Bal size bakıyor. Siz bala bakıyorsunuz. Ama baldan yemek için hiçbir harekette bulunmuyorsunuz. Balın tadına varabilir misiniz? Balı yiyebilir misiniz? Bal ağzınızda dolaşabilir mi? Dolaşamaz. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kavanozun kapağını açacaksın. Bir. Olay bir. Kapağı açmak zorundasın. Kapağı açmadın mı içine giremezsin. Bu kavanozun dışından istediğin kadar yala o camı. İstediğin kadar yala. Bir damla balın lezzetini alabilir misin? Sadece cam külfünün lezzetini alırsın. Balın lezzetini alamazsın. Yapacağın şey kapağı açmak. İki, parmağı balın içine bandırmak. İşte Müslüman bugün parmağı balın içine bandıramıyor. Bandıramıyor. Üşenmiş, pısırık, bitkin, mahcup. Hareket yapamıyor. Hamleyi yapamıyor. Mürşidi Kamillerin görevi şu. Kapak nasıl açılır? Bir, gönlün kapağı nasıl açılır? Bunu öğretir. İki, parmak bala nasıl bandırılır? Bunu öğretir. Mürşid, dervişin eline anahtarı verir ve kapının yolunu gösterir. Açacak olan dervişin kendisidir. Olay bu kadar basittir. Mürşitlerin amacı balın lezzetini kullara, Allah'ın kullarına tattırmaktır. Bu İslam balının lezzetini tattırmak ve hücrelerine kadar sindirmektir. Bu yüzden gençlerin peşindedirler. Gençleri toplamanın peşindedirler. İslam ilimlerini yaymak için, İslamiyete hizmet için genç beyinler lazımdır. Genç beyinler. Allah Teala bizi onlardan etsin inşallah. Pısırık gençleri, bitkin, mahcup, korkak, sinmiş gençleri delikanlı yaparlar. Hocam biz zaten delikanlıyız. Biz genciz, kuvvetliyiz, pısırık falan değiliz. Bir temsil getireyim, delikanlı mısın, değil misin hemen ortaya çıkacak. Bir tek hareket yapacağım. Sabah vakti, ezanı işittiğinde Allah Teala hepimize, istisnasız hepimize bazı günler sabah ezanını işittirir. Hepimize, kalbimiz ne kadar kara olursa olsun Allah Teala işittirir. Bir meleği görevlendirir ve melek bizi sarsar. Uyanırsın, ezan duyarsın. İmtihan geldi. Sabah ezanını duydun. Üstündeki yorganı atabildin mi, atamadın mı? Kardeşim, üstündeki yorganı sabah ezanını duyduğun anda atamadıysan sen pısırıksın. Lafımı çekme. Sen aciz bir gençsin. Sen teslim olmuş bir gençsin. Sen şeytan benim efendim diyen bir gençsin. Teslim olmuşsun. Ensene basmış, boynu eziyor, boynu eziyor. Veriyor kırbacı, veriyor kırbacı. Sen böyle bir gençsin. Bir yorganı bile üstünden atamıyorsun. Ne İslam davası, ne cihadı be. Sabah namazına kalkamıyorsun. Ne cihadı? İşte mürşid-i kamiller şeytanın ensesine basmasından kurtarır, şeytanın ensesine basmayı öğretir. Allah Teala bize de öğretsin inşallah. Haftalardır bizi küfre sokan sözleri zikrediyorum sohbetlerimde. Böyle bir girizgah oldu. Allah Teala gönlümüze verdi. İnşallah bu sözleri bitirelim, hizmetimizi kapatalım. Alimlerimiz bir tek kelimeyle insanı kafir eden sözleri kitaplarında toplamışlar. Biz de haftalardır bunu açıklamaya, şerh etmeye çalışıyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. İbret almayı Mevlam nasip etsin inşallah. İmanlı olduğumuzu zannedip imansız gitmeyelim. Bu elfaz-ı küfür dersleri en önemli derslerdir. İtikadi derslerdir. Bir adam kendisine namaz kıl deyince sonuna kadar bu emri kim yapabilir? Veya sabret, Ramazan gelsin kılarız. Yahut namaz insana ne kazandırır? Demek kişiyi kafir eder. Bakın burada Ömer Nesefi Hazretleri 3 tane söz zikrediyor. Bir adam bu 3 sözden herhangi bir tanesini söylerse namaz hakkında dinden çıkar diyor. Tekrardan İslam'a girmesi iktiza eder. Bir, ne? Bu namaz emri ağır bir emirdir. Kardeşim bunu 5 vakit günde yapam, zor iş ya. Ben bunu günde yapamam. Dediği zaman bir adam namazı zorlaştırmış olur. Zor gibi göstermiş olur. Ama bizden 2 ümmet önceki Yahudilerde günde namaz emri 50 vakitti. 50 vakitti. Allah Teala bize Peygamberimiz Aleyhisselam hürmetine 5 vakte indirdi. Ve buyurdu ki, senin duaların hürmetine ümmetin bu 5 vakit namazda daim olursa ben onlara 50 vakit namazı sevabı vereceğim. Dedi mi demedi mi? Miraç hadisinde hep geçer bu. Sana daha 5 vakit bile zor geliyor. Demek ki Yahudilerin içinde yaşasaydın ne 50 vakti ya derdin. Ne 50 vakti derdin. Bugün 5 vakti asi olan 50 vakti de asidir. Allah bizi asilerden etmesin. Bu namazdan kaçmak için uydurduğumuz bir bahane. Başka bir bahane daha. Sabret, Ramazan gelsin kılarız. Ramazan Müslümanları vardır. Kandil Müslümanı, Ramazan Müslümanı, Cuma Müslümanı. Bunlar üçüncü sınıf Müslümanlardır. Şimdi bu diyor ki, Ramazan gelecek, sabret, o zaman namaz kılarız. Kardeşim, biz Ramazan'dan Ramazan'a namazla mükellef değiliz. Ramazan'dan Ramazan'a teravihle mükellef değiliz biz. Ramazan Müslümanı değiliz biz. Biz 24 saat, 365 gün Müslümanız. Sen çakma Müslüman mısın? Bir gün Müslüman, 6 gün yok. 6 gün yok. Ben Cuma'dan Cuma'ya gidiyorum hocam. Hristiyan da pazardan pazara gidiyor. Farkını belli edeceksin. O da pazarları hiç kaçırmıyor. Senin Hristiyan'dan farkın ne? O adamın işareti var. Burada artı işareti var. Senin işaretin de alnındaki nurdur. Namazın nurudur. Bu işaret olmadığı zaman çakma Müslümanlar grubuna giriyorsun. Hafife aldığın zaman da küfre giriyorsun. Başka bir maddeye geçelim. Bilerek ve alay konusu olsun diye Kabe'den gayri bir yöne namaza durmak kişiyi kafir eder. Mesela bizim kıblemiz neresi? Kabe-i Muazzama. Arkadaşlar namazdan bahsederken sen de alay mahiyetinde ne yaptın? Kabe burası ama benim kıblem Kudüs'tür dedin. Allahu Ekber dedin, oraya doğru secde ettin. Ne oldu? Kafir oldun. Tek bir hareketle. Namazın 12 şartından bir tanesi nedir? Vakit, niyet. Vakit girmiş olacak, 2 niyet olacak. Ondan önce nedir? Kıble. İstikbali kıble, yönün kıbleye dönmüş olacak. Yönün kıbleye dönmüş olmadı mı o namaz geçersizdir. İşin daha vahim tarafı, kıble olduğunu bildiğin bir yerin dışında bir yere secde edersen kafir olursun. Çünkü Allah'ın emrine karşı gelmiş olursun. Kim gibi? Şeytan gibi. Allah Teala şeytana ne dedi? Adem'e doğru secde edeceksin. Adem'e secde edeceksin. O dedi ki ben secde etmem. İşte Kabe'den başka bir yöne doğru secde eden de aynen şeytan gibidir. Allah bizi onlardan etmesin. Bir başka maddede alimlerimiz şöyle diyor. Abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılmak küfürdür. Mesela bir cemaatin işine girdin namaza fakat bir baktın kan çıkmış elinden. Kan da dağılmış. Hanefi mezhebinde kan biraz dağıldığı zaman ne olur? Abdest gider. Şimdi abdestsiz olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Gördün kanı, artık biliyorsun. Namaza devam ettin. İmam tekbir getirdi. Ya şimdi beni ayıplamasınlar. Beni utandırmasınlar. Hani gaz kaçırdığımı falan zannetmesinler. Ben kılmış gibi görüneyim. Dedin. Ve abdestsiz bir şekilde namaza durdun. Kafir olursun. Abdestsiz olduğunu bile bile namaza durmak küfür işlerinden bir iştir. Hafife almak demektir. Namazı hafife almak demektir. Tahfif küfre götürür. Allah muhafaza. Dolayısıyla abdestsiz misin? O beni ayıplayacak mı? Bu beni aşağılayacak mı? Kafir olmaktan daha beter değildir herhalde. Kim seni aşağılarsa aşağılasın. Allah aşağılamasın. Çünkü Allah'ın aşağıladığı en alta gidiyor. Cehenneme gidiyor. Allah muhafaza. Yine elfaz-ı küfürden bir başka madde. Ne diyorlar alimlerimiz? Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan'a kızarak veya onu değersiz göstererek ağır bir ay geldi veya belalı bir ay geldi demek. Allah korusun. Recep ayı için de fitneleriyle beraber geldi demek. Bak şimdi Müslümanların çoğunda Ramazan ayı geldiği zaman iman zayıf olduğundan dolayı oruç sıkıntısı baş gösterir. Ya şimdi oruç, hava sıcak. Şeytan devamlı gelir vesvese verir. Ancak vesvese adamı kafir etmez. Dile dökerse dinden çıkar. Ne diyor? Ramazan ayı da geldi, Ya çok sıkıntılı bir ay bu Ege. Bu Ramazan büyük sıkıntı ya. Dediğin zaman kafir olursun. Ramazan ümmetimin ayı diyor Allah'ın peygamberi. Sen diyorsun ki sıkıntı ayı. Ramazan cehennemden beraat ayı diyor Allah'ın peygamberi. Sen diyorsun ki felaket ayı. Buna aşağılamak denir. Allah'ın 12 ay içindeki en bereketli ayını aşağılamak demektir. Elfaz-ı küfürdendir. Sözün akabinde bir söz daha var. Recep de fitneleriyle beraber geldi. Şimdi Ramazan'dan önce ne geliyor? Recep, Şaban, Ramazan. İslam ümmetine 5 tane özel gece vardır. Bunların 4 tanesi 3 aylar içindedir. Recep'in içinde 2 tane, Şaban'da 1 tane, Ramazan'da 1 tane. 4 tane özel gecemiz vardır. İşte Berat kandiliydi. İşte Regaib kandiliydi. Miraç kandiliydi. En son Kadir gecesi. 4 özel gece. Mevlid kandili de dışın, bu 3 ayların dışında. Fitneyle beraber geldi derken bu elfaz-ı küfür söyleyen kişi ne demek istiyor? Yani bu özel gecelerde Müslümanlarla bir koşuşturma, hepsi bir uğraşıyor, bir kandil gecelerinde cami cami gezme, her tarafta cemaat seslerinin yükselmesi fitneyle beraber geldi. Tiksinti ifadesi kullanıyor. Küfürdür. Allah korusun. Bir başka madde. Kıyameti, öldükten sonra dirilmeyi, kabir azabını, cenneti, cehennemi inkar etmek küfürdür. Bu kelimelerin tamamı Kur'an'da geçiyor mu, geçmiyor mu? Bu kelimelerin tamamı Kur'an'da vardır. Bu kelimelerden herhangi bir tanesini inkar eden dinden çıkar. Şimdi çıkmıyor mu o sapık profesörler? Yahu kabir azabı diye bir şey yoktur kardeşim, böyle bir şey olur mu? Uydurulmuş bu. Demiyor mu? Allah'ın peygamberi ondan fazla hadisinde kabir azabından bahsediyor. Bunlar diyor ki yok öyle bir şey. Ayette Mevlamız Firavun'a sabah ve akşam gideceği yer gösterilir diyor. Kabrinde. Firavun'a. Gideceği yer neresi Firavun'un? Cehennem. Niye Mevla cehennemi gösteriyor Firavun'a? Psikolojik azap vermek için. İşte kabir azabının delili, İslam alimleri bu ayeti kerimeyi söylerler. Bu da Kur'an'dan delildir. Bazıları öldükten sonra dirilmeyi inkar eder. Son dönemin sapık profesörleri bunlar. Öldükten sonra dirilmek diye bir şey yoktur. Bedenimiz çürüyecek, ruh kalacak. Ahirette azap da mükafat da ruha olacak derler. Küfür sözüdür. Küfür sözü. Beden ve ruhla birleştirilecektir. Aynen bizi bu dünyada nasıl ki yoktan var ettiyse, bir damla sudan var ettiyse Allah'ımız, öldükten sonra diriltmeyi de bir damla sudan yapacaktır. Ruhumuzla o bedeni tekrar birleştirecektir. Ve ahirette azap da mükafat da hem ruha hem beden olacaktır. Bu olaylardan herhangi birisini inkar adamı küfre sokar. Mesela bir örnek daha vereyim. Allah'ımızın 2 tane vaadi vardır. Biri kafirlere, biri asilere, biri biz Müslümanlara. Asiler olan vaadi ateştir. Cehennem. Kur'an'da çok yerde geçer. Bir adam derse ki, ya bu cehennem ateş falan değildir. Bu cehennem bir hapishanedir. Ateş yoktur. O hapishanede tıpkı hücredeki psikolojik baskı gibi Allah kuluna baskı uygular. Ateş yoktur dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da ateş lafızları açık ifadelerdir. Ateş onların derilerini yakar. Derileri erir ve düşer. Ayetler söylüyor bunu. Sonra ölmezler. Onlara ölüm yoktur. Tekrardan derilerini yaparız. Derileri dökülüyor. Allah tekrar yapıyor. Derileri dökülüyor. Allah tekrar yapıyor. Sebep? Azabını arttırmak için. Neden? Dünyada sen benim tek ilah olduğumu kabul etmedin. Bana dedin ki onun hanımı var. Bana dedin ki onun oğlu var. Ben de sana ebedi cehennem ateşini verdim. Hadise budur. Bir başka sözde alimlerimiz şöyle diyor. Eğer Allah cenneti bana verse sensiz istemem. Vay be, adam aşıkmış be. Allah bana cenneti verse sensiz istemem diyor. Veya falan adamla cennete girmem. Yahut Allah bana bu işten dolayı cennet verse istemiyorum demek. Elfaz-ı küfürdendir, kafir eder. Ne diyor sapkın bir şarkıcı? Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Adam şarkı yapmış, söylüyor bunu. Gençler de söylüyor, böyle söylüyor. Elfaz-ı küfürdendir. Bir tanesini sevmiş adam. Bir tane kızı sevmiş. Ve ona diyor ki, senle beraber olayım da cehennemde olayım, önemli değil. Bunun kadar sahtekar bir adam olmaz. Bunun kadar yalancı bir adam olmaz. ateşten, o cehennem ateşinden ufak bir görüntü görse ne ana bırakır ne baba bırakır. Bırak sevgiyi, hanımı, çocuğu. Hepsini terk eder. Ama o diyor ki sen ne olayım yeter ki cehennemde bile olsam önemli değil. Bir de aşağılama sözü var. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Vay be. Ne aşk varmış be. Bizim delikanlılar da keyifle dinliyor işte. Bir kızı seviyorsan böyle seveceksin hocam. Yuh be. Yuh. Adam elfazı küfrü bağıra bağıra söylüyor. Sen de düşünmeden, biraz tefekkür etmeden ot içmiş bir beyin misali tekrar ediyorsun. Esrar kullanmış bir beyin gibi tekrar ediyorsun. Bir düşün kardeşim, bu adam ne söylüyor? Bu adam bu şarkıda ne söylüyor? Düşünmezsen böyle küfre girersin. Sonra taraf taraf hoca ararsın. Hocam galiba küfre girdim. İmanına çıkmış olabilirim. Nasıl Müslüman olacağım? Bana tarif et dersin. Bunu dememek için dinden çıkma. O anda ölsen Hristiyanlarla aynı yerde ölüyorsun. Ebedi cehennemde kalıyorsun. Allah muhafaza. Son iki maddeyi zikredeyim, kapatalım. Hristiyanların ve Yahudilerin azap göreceklerini kabul etmemek. Bak bu da elfazı küfürden. Şu bazı sapık gruplar türedi. Sapık gruplar. Ne diyorlar bunlar? Hristiyanlar ve Yahudiler de sadece Allah'ın bir olduğunu kabul etse cennete girer. Peygamberimizi kabul etmek zorunda değillerdir. Sapıklığa bak. 1500 sene İslam alimleri demek hepsi yanılmış. İmam-ı Azamlar, İmam Şafiiler, Mevlana'lar, Gazaliler, Rabbaniler yanılmış. Doğruyu bunlar bulmuş. Ayetler yanlış söylüyor, doğruyu bunlar söylüyor. Hadisler yanlış söylüyor, doğruyu bunlar söylüyor. Allah'ın peygamberi şöyle buyuruyor. Benim adımı duyup da bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan cehenneme girecektir. Bunun daha açığı var mı? Bunun daha bariz, daha fasih ve belli olan bir sözü var mı? Benim adımı duyup da şimdi bu Yahudi ve Hristiyanların tamamı peygamberimizin adını biliyor mu bilmiyor mu? Peygamberimizin peşinden milyarların gittiğini biliyor mu bilmiyor mu? Hepsi biliyor. Bu kadar peşinden milyarları sürükleyebilecek insan ancak peygamberdir. İlmini biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Kur'an'ın bir benzerine çıkartabildiler mi çıkartamadılar mı? Bu kişinin peygamber olduğu belli olduğuna göre siz neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz siz? Yahudi ve Hristiyan da cennete girecek demek ne demektir? Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Allah bu insanlara hidayet etsin inşallah. Yahudi ve Hristiyan cennete girecek diyen cennete giremez. Kafir olur çünkü. Allah'ın açık ayetini inkar etmiş olur. Ne diyor Mevlamız? Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Hocam ben Hinduizmi buldum. Çok çok yumuşatıcı bir din. İçim açılıyor. Hinduizm. Kabul edilmeyecektir diyor. Hocam Hristiyanlık çok kolay bir din. Namaz yok, niyaz yok, zina serbest, içki serbest. Bu da olmaz mı yani? Onlar da Hazreti İsa'ya talip. Kardeşim kabul edilmeyecek diyor. Allah mı doğrusunu biliyor, senin dinin mi doğrusunu biliyor? Senin sapık yolun mu doğrusunu biliyor? Allah diyor ki kabul edilmeyecek. Ayet devam ediyor. Ve onlar en büyük hüsrana uğrayacaklardır. Hüsran neden? Çalışmaları var dünyada. Hristiyan ve Yahudilerin de dünyada çalışmaları var. Hristiyanlık dinine ve Yahudilik dinine çalışıyorlar. Ama bir bakacaklar ahirette. Ebedi cehennem. Biz çalıştık. Batıl bir din için çalıştınız. Batıl bir din için çalıştığın zaman ebedi cehenneme gidiyorsun. Hadise budur. Son maddeyi de zikredelim, kapatalım. Namaz ve helal olan şeyler bana iyilik getirmiyor. Söze bak. Veya niçin namaz kılacağım canım? Malım yok, karım yok, çocuğum yok. Demek adamı kafir eder. Hocam bir dönem namaza başladım. Çok iyi gidiyordum. 5-6 ay bir arkadaş grubu yaptık. 5-6 kişi. Devamlı gittik geldik ama hiçbir şey kazanamadım. Allah Allah. Sapıklığa bak. Ne bekliyorsun? Namazı kıldığım anda, cemaatle namazı bitirdiğim anda duamı edeceğim. Camiden çıkar çıkmaz elimi cebime bir atacağım. Tak 40 lira orada olacak. Havadan 40 lira gelmiş olacak. Adam bunu bekliyor. Böyle bir şey yok kardeşim. Dünyada her şey paraya bağlıdır. Bütün değer ölçüleri parayla ölçülür. Ama ahirette para geçmez. Sevap ölçüsü vardır, sevap. Dünyada yaptığımız bu iyilikler, Allah'a yaptığımız ibadetler bize ne kazandırıyor? Ahiret parası. sevap kazandırıyor. Ahiret parası kazan, mükafatını ahirette bekle. Bu dünyada yok. Beklenti olduğu için namaz kılan sadece namaz borcunu ödemiş olur. Sonra şeytan ensesine bir tokat atar, namazı da bırakır. Diğer bir sözde ne diyor? Niçin namaz kılacağım? Malım yok, karım yok, çocuğum yok. Şimdi evlenecek durumu yok. Allah Teala bazısına çok verir, bazısına hiç vermez. Kimisini zenginlikle dener, kimisini fakirlikle. Şimdi bunu fakirlikle deniyor Mevlamız. Bu da diyor ki, kardeşim namaza gelmez misin? Ya geleceğim de kardeşim, Allah bana bir şey vermedi ki. Allah sana iki tane göz verdi, daha ne versin be? Akıl verdi, aptal değilsin, daha ne versin? Ayakların yürüyor, ellerin tutuyor, helalinden kazanabiliyorsun. Daha ne versin? Ama bu verdiklerini görmüyor. Şeytan örtmüş. Göstermiyor bunları. Göstermediği için hiçbir şeyin sahibi olmadığını düşünüyor. Şimdi bu fakire desen, kardeşim, tamam, Allah sana bir şey vermemiş. Peki ben sana bir şey versem, ben trilyonluk bir adamım. Sana hemen şu anda bir çek yazacağım. Bankaya gideceksin, paranı alacaksın. 2 trilyon. Çek yazacağım. Tek gözünü istiyorum. Allah aşkına söyleyin, bu fakir 2 trilyon karşılığında bu adama tek gözünü verir mi, vermez mi? Vermez, veremez. Verirse aptal olduğu ortaya çıkar. Akıllı adam vermez gözünü. Ama Allah sana bu gözü bedava verdi. Ey ahmak, bedava verdi. Sense Allah'a diyorsun ki bana bir şey vermedi ki. Bunun adı en zayıf, en basit ifadesiyle nankörlüktür. Hainliktir, ihanettir. Ey fakir kardeşim, sen ihanet ediyorsun. Sen hainsin. Kendine çeki düzen ver. Son sözü ne diyor? Namazı rafa koydum demek de küfürdür. Rafa koydum. Yani çok kıldım zamanında. Çok kıldım. Benim dedem de hacı. Zamanında çok kıldım. Şimdi rafa koydum. Kendimi dünyaya endeksledim. 8-10 yıl içinde zengin olacağım. Rahat bir konuma geldikten sonra rafa koyduğum namazı aşağı indireceğim. Ve tekrar kılmaya başlayacağım. Bu da el fazla küfürdendir. Allah bizi bu küfür sözlerinden bir tanesini söyleyenlerden etmesin inşallah. Amin. Amin. Bu sözlerden herhangi birisi gaflet anımızda şeytanın zorlamasıyla ağzımızdan çıkacakken Rabbim ağzımızı kilitlesin inşallah. Amin ya muin. Bizi son nefesinde imanla gidenlerden etsin inşallah. Amin ya muin. Buyurun efendiler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.